amore eman kizuna, orain dela lau urte hasi zen, eta irailaz geroztik Euskal Irratietan ere edatzen dugu asteazkenetan, bi aste zeharratxiko behatietan, eta bertan beti emazte bat elkarrizketatzen dugu, Euskal sorkuntzaren prozesuan ekarpenik egiten duen emazte bat, orain oso batez, baina ez sorkuntza aipatzen dugunean, ba ez gara bakarrik kulturaz ari, ukan baititugu ere laborariak, zientzialariak, idazleak, dantzariak, eta bar, beraz, esparru zabal bat biltzen du. Eta antolatzaileke eta sari emaileke zer arrazoin eman dute zueri sari emaiteko? Ba, aipatu dutenez eta ala da, Mapola Morea da gaur egun emankizun bakarra Euskal Herrian oren batez emazte bat elkarrizketatzen duena eta emazte horren eta beste batzuen lana ba, publikoki eratzen duena eta horregaitik eman digute aurtengo argia sarietako irratia saria. Ara, irratia saria, eta zuek sari eskuratzean pentsatzen dute hitz bat egan behar izan duzuna, ze egan duzue? Mi esker. ba, eskertu ditugu, ez baik genuen bat ere pentsatzen lortuko genueni, gainera nahi nuke erran ere ezantzeko joan den urtean gure lankidek, Goizberriko lankidek jaso zutela saria, beraz duazken batean holako sari batek ba, aitortza bat ere ematen dizu egindako lanarena eta oraindik egiteko gelditzen den lan guztiarena, beraz hain hitz eskertu dugu eta motivazio puntu bat ere bada.